Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Rząd w Madrycie przejmuje kontrolę nad Katalonią. To reakcja na decyzję lokalnego parlamentu, który opowiedział się za niepodległością regionu. Prezydent Warszawy krytykuje krok resortu infrastruktury. Ministerstwo przekazało plac Piłsudskiego pod zarząd wojewody. Silniej powieje na Żuławach, to może oznaczać tak zwaną cofkę. Premier Hiszpanii odwołuje rząd Katalonii, rozwiązuje też lokalny parlament. Mariano Rajoy zapowiada, że ministerstwa w centralnym rządzie przejmą uprawnienia katalońskiej administracji, a 21 grudnia odbędą się w Katalonii wybory. To reakcja na wydarzenia w tym regionie. Kataloński parlament w tajnym głosowaniu opowiedział się za ustanowieniem niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii. Premier Rajoy oświadcza, że będzie dążył do uznania tej decyzji za nielegalną. Nie chodzi o odebranie władzy lokalnemu rządowi, ani o ukrócenie praw i wolności. Chodzi po prostu o jak najszybsze przywrócenie normalności w regionie. W Katalonii wielu mieszkańców regionu do późna w nocy świętowało powstanie republiki. 87-letnia Dulosz mówi, że wie, jak teraz powinni zachować się mieszkańcy regionu. Powinni stawiać opór w pokojowy sposób, podejść do tego z powagą. Jesteśmy spokojnym społeczeństwem, ale mamy charakter. Konflikt Barcelony z Madrytem jest rezultatem referendum z 1 października, w którym 90% głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz krytykuje decyzję Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie placu Piłsudskiego w Warszawie. Resort przekazał plac, na którym znajduje się m.in. grób nieznanego żołnierza, pod zarząd wojewodzie mazowieckiemu. Plac Piłsudskiego powinien należeć do władz Warszawy, mówi prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie oddamy tak łatwo tego placu. Placu symbolu, placu warszawiaków, placu niezłomnej stolicy. O przekazanie placu wnioskował wojewoda mazowiecki, argumentując, że plac Piłsudskiego to nieruchomość Skarbu Państwa i odbywa się tam wiele uroczystości państwowych. O podpisaniu decyzji administracyjnej w tej sprawie poinformował minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Wystąpiłem do pani prezydent Warszawy z prośbą o przekazanie dokumentów związanych z tymże placem, które są w dyspozycji pani prezydent. Mimo dwukrotnych wystąpień nie otrzymaliśmy dokumentów, podpisałem decyzję administracyjną. Zdaniem ratusza teren przelegający do grobu nieznanego żołnierza, na którym odbywają się uroczystości państwowe, należy do stolicy. To była relacja Cyryla Skiby. Hydrolodzy ostrzegają przed wzrostem stanu wód na Żuławach w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Coraz silniej wieje. Paweł Karpiszan. W weekend porywy zachodniego i północno-zachodniego wiatru będą osiągały prędkość 65 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady deszczu. Kierunek wiatru oznacza na Żuławach tak zwaną cofkę, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego, a następnie w głąb lądu. Teraz jedynie w Żukowie na jeziorze Druzno minimalnie o 2 cm przekroczony jest stan ostrzegawczy, ale trend jest rosnący. Rośnie także poziom wody w rzece Wąskiej w Pasłęku, jednak tutaj do stanu ostrzegawczego jest jeszcze prawie pół metra. Na Żuławach i w całym województwie warmińsko-mazurskim silniej wiać i padać ma co najmniej do niedzielnego wieczora. Służby kryzysowe zapewniają, że na bieżąco monitorują sytuację. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Policjanci rozpoczęli akcję Znicz w okolicach cmentarzy. Spotkamy więcej patroli. Akcja potrwa do 2 listopada, mówi nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Będziemy kierować ruchem, jeśli będzie taka potrzeba. Będziemy wskazywać miejsca parkingowe. Będziemy udrażniać ten ruch. Wszystko po to, żeby sprawnie można było dotrzeć w okolice cmentarza i odwiedzić groby swoich bliskich. Najświeższe informacje z dróg o wypadkach, o utrudnieniach wokół cmentarza znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 8-11 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. Pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Myśli dziecka 357.

masz zdawać do szkoły, wcześniej są egzaminy, nic nie tracisz. Ja złożyłam papiery i się dostałam. I do tej pory nie wiem, czy chcę być aktorką, bo nie miałam kiedy się zastanawiać, ale to tak wciągnęło. I nie wiem, czy bym chciała być. Natomiast ja teraz dopiero, jak już mówimy o tym, jak się dojrzewa długo, jak odwołałam fundację i stykam się z tym cierpieniem na co dzień takim strasznym, to ja teraz doceniam mój zawód. Że ja wchodzę na scenę, zapominam o wszystkim, nie ma komórek, nie ma maili, nie ma niczego. Wchodzę w mój bezpieczny, wirtualny świat, chociaż bardzo męczący i czasami wymagający straszliwego wysiłku. I ja odpoczywam. To jest najlepszy gabinet psychologiczny po prostu dla mnie. Zobacz, jest tak dużo wątków różnych. Mhm. Myślę sobie, że ten czas jest takim ogromnym ogranicznikiem. To może zapytajmy te dzieciaki także o to, czym jest czas? Czas siedzi na zegarze i robi stresa. Co robi? Stresa. Naprawdę. A znacie może takie powiedzenie, szczęśliwi czasu nie liczą? Bo oni pieniądze liczą. Dlatego są szczęśliwi, ale jeszcze coś chcę powiedzieć ważnego. Wszystko jest na czas. Jasiona, kwiaty. Kwiaty rosną przez deszcz, bo one są z jasion i wody. Czego? Z jasion, podlewania i ziemi. Bo czas pędzi, bo nie ma czasu. Ty też, Aniu, lubisz jasiona, prawda? Jasiony bardzo lubię, bo się wkładam jasiona, a potem takie duże coś wyrasta. I jeszcze mam później jakieś owocki i robię z tego naleweczki. No ale czas pędzi, także jasiony bardzo dobre są. Czas pędzi, bo nie ma czasu. Ty też nie masz czasu. Czy masz czas? Jak się dogadujesz z tym czasem? Jak się coś kocha, to się na wszystko ma czas. Przepraszam, naprawdę tak jest. I z tym czasem jest tak, że teraz dopiero zaczęłam myśleć o czasie, bo jak mam 66 lat, to sobie myślę, ile ja jeszcze będę tak aktywna i boję się, że mi go zabraknie. Że na przykład tak bym chciała wybudować ten ośrodek nad morzem dla ludzi, którzy nigdy morza nie widzieli. Nie mają nóg, nie mają rąk, są sparaliżowani. I takie miejsce powinno być, bo tam ludzie się uczą kochać życie, nie? To i też bym chciała jeszcze, żeby znaleźć kogoś, kto jak mnie nie będzie, żeby pociągnął na przykład festiwal zaczarowanej piosenki, bo ja uważam, że to są takie chwile, które nie tylko ludziom niepełnosprawnym dają taką siłę i wiarę i odwagę, ale też pokazują ludziom, że każdy człowiek jest piękny i pełnoprawny. To jest taka zabawa właśnie, do tego trzeba mieć takie dziecko, żeby nie dać się zniechęcić, żeby w coś wierzyć, żeby coś kochać. Dzieci to potrafią robić. Są tacy wielcy artyści jak Motion Trio, to jest trio akordeonowe, to są na przykład geniusze, wariaci kompletni, bardzo znani zresztą na całym świecie, u nas mniej. I jak ja im mówię, słuchajcie, a moglibyście zagrać w salonie poezji, oni mówią, o Jezus, bo my jesteśmy teraz w Korei, ale nie, wiesz co, wracamy akurat dzień wcześniej, to będziemy. I oni przyjechali teraz na przykład do Doliny Słońca, tam do mojego ośrodka w Radwanowicach i grali dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ja mówię, wiecie co, pokażcie im, że można zagrać każde zwierzę i oni różne zwierzęta grali. Bo oni potrafią z tych akordeonów wydobyć wszystko. A chciałabyś, aby zabrzmieli w myślach dziecka u nas dzisiaj? Tak, tak. To na pewno tak się stanie. Ale myślę sobie, że nie możemy zakończyć tej rozmowy bez wspomnienia choćby o tym, co robisz dla ludzi. To jest taka zmasowana ilość ludzkich umysłów i serc, no bo siła rażenia też taka jest. To jest telewizja, to jest program Spotkajmy się. Program, który zyskał prestiżowe nagrody, między innymi nagrodę Wojciechowskiego. A przecież ty nie jesteś ani dziennikarką, ani lekarzem. Lekarze się ciebie radzą, dziennikarze podpatrują, a ludzie po prostu otwierają serca, słuchają i wzmacniają się. I wiesz, mnie poraziła pewna historia. To była historia Agnieszki i Grzegorza. Oboje cierpieli na czterokończynowe porażenie mózgowe. Połączyła ich miłość, ale gdyby nie ty, to myślę, że oni nie byliby razem. Tak, Agnieszka i Grzesiu są i mieszkają razem w domu opieki. Teraz są wreszcie razem. Ich syn studiuje. Piękny, zdrowy syn. No tak, bo z tej miłości się urodziło dziecko. Urodziło dziecko, ale potem mama zabrała to dziecko, zabroniła kontaktu. Nie, było coś takiego, że ona tak, że Agnieszka wiedziała, że nie może się kontaktować z tym Grzesiem. Wtedy będzie mogła to dziecko mieć. A potem dziecko już było starsze, się pytało, gdzie tato. I ona wtedy napisała do mnie list. Ja ją zaprosiłam do programu. Mama się zgodziła. Pod warunkiem, żeby nie mówić o tym Grzesiu. Ale ja tak przeprowadziłam rozmowę, że na końcu właśnie się spytałam jej, czy się rehabilituje. Ona mówi, że jej nie chce. Ja mówię, głupia jesteś, przecież masz dla kogo żyć. Ona mówi, tak, mam dziecko, to jest owoc wielkiej miłości, ale nie mogę o niej mówić. I tam potem się mama zgodziła,

Medal dla każdego. McKinley, najwyższa góra Ameryki Północnej, to kolejny cel Leszka Cichego w walce o koronę ziemi. To było jakiś czas temu, ale wspomnienia są chyba wciąż żywe. Tak, muszę przyznać, że ten cały wyjazd, a był to rok 1989, a więc rzeczywiście masę czasu już minęło, wspominam takim się ożywieniem, bo to była w pełni udana wyprawa. McKinley, czyli obecnie już oficjalna nazwa zmieniona na starą indiańską nazwę Denali, 6194, położona na Alasce, blisko już północnego koła podbiegunowego, a więc przy długim dniu, byliśmy tam pod koniec marca, wyjechaliśmy z Polski, z Montrealu przejechaliśmy samochodem aż na Alaskę, to jest 7 tysięcy kilometrów, więc już to choćby miało w sobie taką nutkę przygody. Ale sam szczyt, technicznie normalna droga nie jest trudna, ale to nie był nasz główny cel. Oczywiście początkowo, żeby się i zaaklimatyzować, i poznać drogę zejściową, w takim czteroosobowym zespole udało nam się w ciągu 5-6-dniowego wejścia i zejścia wejść na szczyt normalną drogą. Pogoda nam sprzyjała, wróciliśmy do bazy, w której zresztą ląduje się samolotem na lodowcu. Tam po czekaniu kilku dni, wtedy się pogoda znowu zepsuła, akurat wtedy, kiedy mogła być zła, była zła, ruszyliśmy na południową ścianę, słynną południową ścianę McKinleya, mającą 3,5 km wysokości, główne trudności właśnie na tej ścianie i muszę przyznać, że wspaniała ściana, chcieliśmy zrobić polskie przejście drogi Cassina, taki centralny filar na tej ścianie, droga fascynująca, droga, która zajęła nam trzema biwakami w ścianie, czwartego dnia wchodzimy na szczyt i zalega mgła. Zejście nie jest trudne, ale bardzo trudno go znaleźć w takim płaskie plateau. No i bardzo dobrze, że mieliśmy te nasze doświadczenia sprzed ponad tygodnia, bo wiedzieliśmy mniej więcej, a ślady były natychmiast zasypane przy silnym wietrze i silnym opadzie. Udało nam się po kilku godzinach zejść poniżej warstwy chmur. Osiągamy miejsce, skąd już widzimy obozowisko i takim zresztą skrótem docieramy do miejsca, gdzie jest kilkadziesiąt namiotów. Jest oczywiście też baza przewodników. Wiedząc, że dokonaliśmy tego pierwszego polskiego przejścia, fetują nas bardzo. Dla nas to była taka idealna wyprawa. Wszystko się udało, wszędzie byliśmy tam, gdzie chcieliśmy, a pogoda się tak jak gdyby dopasowała do naszego terminarza. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.